एक नजर में देख लेते हैं खुलासा रुकू का। पहला मेन पॉइंट है गज़वे उहद के हालात, फिर चंद बातें हैं। आगाज, अल्लाह के रसूल ने लोगों को जंग के लिए तैयार किया। इब्तिदा में दो गिरोह बुजदिली दिखाने हो गए थे। अल्लाह ने तसल्ली दिलाई, मदद पर मौजूद हूँ। अल्लाह ने कहा कि नाशुक्री से बचो। क्या नबी सल्लम ने खुशखबरी दी, अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों से मदद करेगा। अल्लाह की मदद उस लिए होगी ताकि काफिरों का एक बाजू काट दे, जलील शिकस्त दे। फैसले के इख्तियारात में पैगंबर का हिस्सा नहीं। अल्लाह का इख्तियार है, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो सजा दे। तलक के साथ ताल्लुक देखेंगे, वो सुनता है और बाखबर है। ईमान वाले अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। नशुक्री से ईमान वालों को बचना है। फतह और नुसरत का फैसला अल्लाह का है, बड़ी कुव्वत और ताकत वाला है, देखता और सुनता है और माफ करने का इख्तियार रखता है। आसमानों की हर चीज का मालिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, तीन तदबीर करनी सिखाई, हिकमत अमली सिखाई, दीन के लिए घर और घर वालों के तकाजों पीछे डाल के अल्लाह की बात को सुनना सिखाया। पसंदीदा रवैये, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह से डरना, शुक्रगुजार होना, तौबा करना। ना पसंदीदा रवैये, पस्त हिम्मती यानी लूज कर देना अपनी हिम्मत, जुल्म करना ना करें। अमल की बातें क्या है? जाब की कमी से घबराना नहीं, आप तो नहीं घबराते? और क्या ये सिर्फ जंग की बातें? मुझे तो ऐसे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने के अंदर भी ये सब कुछ आता है। कभी असबाब कम होते हैं, बात पूरी समझ नहीं आती, लिखी नहीं जाती, फोकस नहीं, कंप्यूटर बीच में खराब हो गया, कोई बात नहीं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फिर और अल्लाह के काम को जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। जजमेंटल नहीं बनना, लोगों की हिदायत से मायूस नहीं होना और आखिर में फिर अपना जायजा लेना है। असबाब की कमी की वजह से काम करना छोड़ देती हूँ, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया नेकी का काम करने का? क्या मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली खूबियां अपने अंदर पैदा करने की दुआ करनी शुरू कर दी? क्या मैंने अल्लाह के काम को अपनी सबसे पहली तरजीह बना लिया? क्या मेरे घर के तकाजे और मेरी जात के तकाजे मुझे अल्लाह के काम करने से रोक तो नहीं रहे? अल्लाह सुभान अल्लाह से दुआ है कि हम सब को अपने दीन पे जमाव दे दे, बेहतरीन तरीके से काम करने की तौफीक दे हर हाल में, और हर हम पे काम न रुके। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته